أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اللقمان. سورة اللقمان نوکی سورت دے پا ترتیب دا سورتون دا قرآن کریم کی یو درشن نزول کی رستو دا سورة صافاتنا وہ پنزوسن دعوی دا سورت اس بات دا توحید عورت دا شرک پتریق اس پر دلائل سرن عقلی نقلی وحی نقلی د لقمان او وحی د نبی صلی الله علیه وسلم ربط او مناسبت د صورت مخ کی سره مخ کی دلائل عقلیہ دلتا درے قسم دلائل ذکر کی ترقی نو زکی متصل ورکو سراؤ یا مخ کی صورت کی ذکر شو عذاب دا مجرمین نو دلتا امور مصلح ذکر کی جس سڑے دا عذاب نخلاسی رزکه متصل ورپسراو یا دا وضاحت دی د مخ کی صورت فضیات و ادلہ و سر او منس کی زجر مشرک لرا ذکر کئی اتا وابر سلور نواحی پا کی ذکر کئی کد دول سب ازوان منی نو دا بنی اسی پای اول سمائی او گوری اوامر ذکر کئی نواہی لا تشرک باللہ فلا تطعهما ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا سلو اوامر ذکر کئ ووصينا الانسان بوالديه وان جاهدك واتبع سبيل الذين شركوا غير اوامر واتبع یا بنیا دعا وامر بالمعروف دری ونہا للمنکر سلو واسبر علا ما اصابک بینجا واقصد شپد واغذل و نو اتا اوامر او سلور نواحی دولس مزوان الف لام میم اللہ خبوالے پمانا دی حروفم دا آیاتونه د کتاب حکیم حکمت والری اوزن لار خودونکری بهربانی دا رحمت ته د پاره د محسنینو نیکان هغه دي نه کا چې پابندي کوي د منظور کوي زکات حق د الله ورکي صفائی د زړه دغه صورت مکی د زکات نه اخیری صفائی د اخیری زکات صفائی او دې دی په آخرت باندې یقین کوون چې نو دا کسان ته علا خدن من ربهم فهدایت دی در عبد دوینام او دغری کامیاب و من الناسی بازی در خلقنا آلی چی غرکی پسندکی یا آلی دوانم آئی تزمین دی لحو الحدیث زرغ غافل ان کی خبری لحو زرغ غافل ان کی حدیث خبری زرغ غافل ان کی خبرم دیو ذلا چې خطا شي ان سبیل الله د دین د الله نه بغیر من به دلیل او پهنی ولو دی دین د الله له وضوون پټو کو نو دا که سان دی د فار د احساس موهین سپکاون کې ذلیل کوي به سپک به کی الله والحدیث قرآن دا سی لفظ ذکر کوم چه تمام لحو تشابل شو بیزای لو بی دا دین نغفل کی اغام بکرا دی بیزای گرزیدل سیر سفات اغام بکرا دی ذکر سیحات امت یا الجیحات بی سبیل اللہ اللہ باب راک دا صرف دا یو حوالا پیش کوم دا وقت دا وجنو اللہ باب ابن عادل ذکر کئی سلور سوا ود ارشم صفا سلور سوا ات درشم صفا جل پندسم اللہ اکبر لہو الحدیث اللہ کتاب پریگلیو بنور کارونو بانے دا الله والحدیث لکه دې روزه په میاش کې وای زبا سر دروره کوم قانون چې بجاری کوم بل وکوم بل وکوم الله والحدیث غافل شو د کتاب د الله دا الله کتاب پری دی او مشغوله کیږي به غیري وقاتل قلبی سند کمزور دی هغه ذکر کوي نظر ابن حارث باندې دا عجمو کہانی او قصو والا کتابونه وراړل او قریشو ته به چې محمد تاسو ته د سمود خبري کوي نظر ته د رستم پهلوان او د اسفندیار داغي خبري کوم نو دا نازل شو لیکن چې کوم صحیح اسانی نو سره دین هغه دا مجاهد وای شراء القیان آغا سندربولی سندرغاڑی زنانا وینځي اغستل دارنګ لا حدیث کې راځي داغه خرصول اغستل پیسې حرام دي عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس اکرما او سید دی جوبیر هغه وای له ول حدیث زاد البصیر د دې آیات لاندې او قرطبی هغه تفسیر کړي هغه وای له ول حدیث هو الغنا دا سندری آیات دې بار کې راغلي تنبل سوری دا ابن جوریج وای هو تبلو تنبل دولکی اوال زحا کوئی ہوا شرک دا اللہ سر ای صدار گرزی قطادہ وئی غلط خبران صحیح خبران و مقابلہ کی بنی و بیانی احادیثو که دی باب کی دیر را غلی دی چی دیر سندری او داغا آلات او گورا فدی زان غافل کئی دا تینا مراد دی او ابن مسعود قسم هم پوری چه داگا تنگ تکور تینا مراد دی دان لمانه که شبهاتی شرکیه هر باطل تینا مراد دی او کلا چولو استشی پدی باندې آیاتو رزوند واوری دے تکبول کون کی کہنہ گویا کی لم یسما دسر نی اوری دلے ندے دا کتاب تبوی چی دسر نی اوری دلے ندے تب ہوئے چی پہوگنو دے دی کی وقر اندرون والے دے و خبر کدے پادار درنا اکسا یقینا آگسان چیمان راڑو عمل کئی نیتو دیو دا پارا بی جنت النائیم ہمیشہ بوی دی پدے کی لو دے دا اللہ رسیا اللہ غالب و حکمت والا دے پیدا کری دی اللہ اسبانون ازمکی اللہ پیدا کری دی اسبانون بغیر آمدن بیستنونا ترونا چیوی لئی تاشی بڑا بوری او ای خیری پزمکا کی رواسی آمدانی چی دا بران بردو جی غرونا چی اون رکھی گی اون جو رکھی گی پتا سوخوار کری دی پر ازمکا کی حد قسم زندہ سر اور آورای دا بران باران نرازو اتراتو کو منگا اللہ وی پدی سرا هر جوړه تازه یا قریب عزت من خبرتی بی پیدا شي دا پیدایش دا اللہ دین او خائما تما حقا ما زا خلق سو جوڑ کری دا خلق بمانه دا سنه زکا پیدایش دا صفت دا اللہ دین سو جوڑ کری دیا کسانو چه بید دن دی تاسی رامدن توی سو شی جوڑ کری دی بلکی زاریبان فی ضلال مبین و گمراهی کی سرگند او یقینا موږ ورکړو اوس دلیل نقلی ذکر کوي د حکیم دنیا د لوی اوخيار نه اوخياران هم دا ویلي دي د دې امت لوی اوخيار پیغمبر هم دا ویلي دي صلی الله علیه وسلم بادشاہان هم دا وی اولیاء هم دا وی ورکړو موږ لوکمان دا حکمت وعد دی مسلی انشکر للہ اویلی مندتا چی شکر واسا خاز اللہ یعنی تابداری خدا اللہ پاک تابدارو سان پاوچا چی تابداری اکرد اللہ نو یقینا تابداری فائدہ بوید اخفل زان اوچا چی انکارو کی یقینا اللہ پورا دی استائل شوین دے بارہ کسو کوئی چی داد بنی اسرائیل انہو مختلف توجیحات کړی دي صحیح دا ده چې خلیفہ د هود چې کله دا علاقه عذاب باندې شنو پاتې خلک د عادیان نه یمن کې اوسېدل او د دې نیکه د یوسف علی السلام ارزوره نسب یې داسې د لقمان بینی باور بینی ناجور بینی تارخ حضر تی رسیدلی او دا ایوب علیہ السلام خوری حدی دا روایت پنسبت دا نور رسیدی قبیلی او خیار دای کلام دیو بورا پیغمبر او یا نو راجح دادی نیکو او خیار سڑے ہو ولی ہو پیغمبر بارکی راجی حقول دادی چنو بازو اطلاق بکنن ورکڑ هم لقمان تا حکمت پواد دی مسئلی کلاچ ہوئی لن اپو ایدا سیدن بونا لقمان کل بچی تا دیب نیم بچی خل او دیو یای دو چه فندی ورکول دی بچی تا بچیا لا تشرک باللہ اے صدار نگر زید اللہ سره اول ولی یعقوب علیہ السلام چې بچو ته وصیت کول نو سویل بچا عبادت وکوي مان ورسو وی نابود الہ کو الہ ابائک الہ واحد عقیدہ د بچو اول جوړول یقینا شرک لا ظلم عظیم خامخا زیاته دلوی حدیث کې راضی نبی صلی الله علیه وسلم کوي چاچی زیاده نئی کڑی دل پارا با منوی صحابا پریشان شو جو کمی زیاده غمیون کی بنده دی بخاری کی امراضی صورت الانام تفسیر کی مختلف زمین کی آرست نبی علیہ السلام وی چداغا حکیم الدنیا قول مراد دی ان شرک لظلم نازیم لوی ظلم شرک دی حکم کڑی منگ انسان تبی والدی ہی مورو کار پا بارکی پورته کړی او دل مور د واهنن په کمزورتیا سره علا واهنن سره د کمزورتیا نه وفصاله فی عامین او پرې کول د یعنی جدا کول د دتینا په دوه کالو کې انشکر لی او دا ویل چې شکر وکړه زما د مور او پلان ما ته دی راتلل دلته دوی ذکر کړی دي سورہ احقاف کی سلاتون شہرہ سورہ احقاف روڑ ہوئی تاشی او سورة البقرہ کی ذکر کئی حولین کاملین دو کالا پورا اللہ اکبر نا مسئلہ اختلافی جوڑا کری نور ایموی چه دو کالا صاحبین اندهو امام ابو حنیفه رحم الله دریموی او ابن عباس روایت حدیث هم دلیل کې پیش کړي حمله و فصاله 30 شهرا او بلسا ها پورته کول له ګرځول له په هیټه کې مورز په تکلیف او ای خدل له په تکلیف او حملو پلاس حمل د فصالو پرې کول د تینه 30 شهر وګوره حمل مقرر ذکر شوی دی موږ وایو په شرح د الفیه کې ابن اخیل وایي چې د عربو قاعده دا ده کسری شابینو دونیم کاله او چې کسر نه یې شابای نو دوه کاله سورۃ المریم کې وایشته مایا یو حمل دلتا لاش کلو بول او بل حمل بغیر کې دو سو گو رئی سورة البریم ویشتم آیات فا آتد بیین راتر اکڑا فدی بچی سرا قوم تا تاہویلو سما پخیٹا کیون نا پلاش کی داشی نیولے امام ابو حنیفہ وی تاسیس اولاد د تاکید نه زګه تاسیس کی جدا جدا معنی یو حمل نه خېټه کی او بل حمل نه پلاش کی نمنګ وای تزاد نشته ری دو کال ورکول درې دونیم کال ورکول جواز دی او بیا حمل له تقوا په احتیاط چې دونیم کال کې دن نه د نوس کول نو د حرمت کول احتیاط دی ایبا ابو حنیفه رحم الله دا نوس تدبیق مش الله وین جاهدک او که کوشش کوي پتا چته یې صدار وګرځي ما سره وشینی شیطان له پاره صدرې نو ما من د دې خبره وصاحبهما فی دنیا معروفا وصاحبهما یو ابدا او مرګتی او کړي دوانو په دنیا کې معروفا خو معافر د شرع وَاتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابُ او تابیشا دلاری داشا چه گرزی ماتا بیا بماتا گرزی دلیستاسی پوا بکم تاسی باغا چه تاسی کوئی ایبو نیا ایبو چه دما انها دا عمل لبندا کچریوی مسقالا پا مقدار یعنی پاندازا حبت پا مقدار دا مسقال اندازا مانم مکی کردوانا کولیش شیخ بمکو په مقدار د دانی من خردل د اوري د شړشم په مقدار شړشم د اوري بدل نه همای داوی هم دی او نو شیدا هي صخرتن پکانی کی یا بر اسمان کی او یا پدمک کی یا دی وی الله او نوراب وی الله هغه لرم ان یار عمل به لری کی داوی اجر او بدل به ور کیه بسدا کنایه د رسنا هر سره الله په اختیار کې دی الله په قوت یقینا الله بارک بین خبردار دی اے بچیا پابندی او قدمونس امر دی وامر بالمعروف وینا کو خلق د توحید ما اورفا فی شرع او من کو د منکر نه چنی په دین کې واصبر او کرکش علامه پا مصیبتونو اصحابک جتا ترشیگی پا بیان دری مسئلکی ان ذالک من عزب الورور نو دا دا کارونو مضبوطو ندی من الامور المعظومه مضبوطونه دا ډیر لوی د همت کار دی حاصل د معنی دا شو دا ډیر لوی د همت کار دی ولا تسر دا تفرید په امر بالمعروف باندې هغه کارونه چې په هغه کلک شوی ته د دینه بزان ساتي ماړوام حد کمخفل اننګې یادی مراتب بس لناس د خلقونن امزا فیل ارضی پزمکا کی مرحان مستی کا انکے تکبر بانی یقیناً اللہ دوست نگری ہر مختال کبر جن مختال کبر جن فخور فخر کا انکے دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ شورا دا سلویخ تو محدثین و دا فقہاو خلاہ داسی شوروی فقہ نور ادر اوس متاخرین داله پاکی غلطیان یو کریم او حنیفه دار سره لیکیو نسبت کئ نو دا غلطی د رسنون نشه ورنه زمون فقہ د احناف جوګه د شه متقدمین هیڅ شی په کې دا غلط نشته صافه فقہ را مبسوط وګوري بدای او سنای وګوري فتول قدیر وګوري نسب الرای وګوري زړه کتابونه وګوري او سرستو چراغلی دي دنیا د متزلی دي دارنګ له رسولي بصرار او حافظ راغلي انتساب کړي د حنفیت ته قدریه راغلي دي نور راغلي مرجئه راغلي نسبت کړي بریلیان را له بدعتیان مشرکان را له ایمان سره تدار کول انده غلط نه دي غلط ده جنا خدای دی وی دا ډېر لوی د هیبت کار دی ولا تسایر ماړو مخ دخل کو نه وزا پزبکه کې بس سیکول کې یقینا الله دوست دری هر قبر جن فخر کو انکے وقت سے درمیان والے کو امیان روی کو تھی مشی کا پرفتار پل کی بدلو پل کی واغدو اوقت اکا من سعودی کا دواز پلن یقیناً ناکار پوازنو کی لسعود الحبیر خامخ آواز بخر دے اسی برلے کی بیزائی لگی آئی یا دخر واسر تشبیح اغا شیطان بینی نوچه پتان شیطان مسلط شنو یو ناروا بگی و بلا ناروا بگی دی ناروا کی تشبیح یا که خیال درازی لاتر کو سوتا او کسوتا نبی با قرآن و سنت با نفل آواز مچت نتی لکه سورت الحجرات کی جکو مدار دی اغاو سرو لگو آیا تنویری بند آئی تیرن اللہ پکار کې لګولې ستاسو یو جبر دی واچ کتا او کامل کړی دی پتا چې باندې نعمتونه خپل کارو چې تا ته نشکاری یا باطن نا واخیده ظاهر د عمل له سی باطن د تاخیده چیکتا بعض د خلق نه دی جگړه کې په ولنه د الله کې بے دلیل دلیل اصلي ولا هدن هدایت دلیل وحی ولا کتاب منیر او د کتاب روشن او صحیح سم نشته او کلا چویر شریو تا تابی شید آ کتاب چراو لیگو اللہ نوی دی بلکی من تابی کی گو دا آغا طریقو چی بیا من دیر منگ آلئی پا طریقو بانی آبا آنا مشران خل لکا سور زخرت کی ام دو اشتم آیت کی دی علا امتین پیو طریقا منگ بیا من دیر دارنگ سور شعرا کی ویلیم ننا سکول نشی و مشرانو کذالک افعلون درسی طول سورہ آراف کی ویلیو مشران اسی کی واللہ و امرن بہادام سورہ بقرہ کی ہوئی اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئن ولا یحتدون اسی دانتا مشر نیغنی کی اس دلتا ہوئی دا مشر دی شیطان دی جہنم ترہ واری سبیا بمبر پسی اگر کا شیطان راک کی دیولرا راکا کی دیولرا و طرف دا اور اغا سو کیوسلم وجه هم چتابی کی خپلزان خاص دا اللہ گردن نحاس شی اللہ دا عوید محسن متبید سنت حقی ابن کسیر بارکی و یقیناً منگولی و لگولی پغڑی بلورو کڑی مرتو غڑی من پغڑی اوز قام ازبوتی و اللہ توافظ کی ٹھولی فیصلی تسلی نبی علیہ السلام تا آسو چې کفر کوي نو غمجن دي نه کې کفر تعال کفر ده ما دار اگر زیدل لیدوی نکوا بکم دیو باغا چی دیو کول یقینا اللہ کوا دے پرازونو دسیرو فائدہ ورکو منگ دیو تلک پدی جوند دنیا کی بیابا راہ کم دیو لرا عذاب ساختا دوی بمانا مجبورا با کم دو دے عذاب تبر اللہ روینی او کتا پوزو کی دوینا چا پیدا کری اس بارو روز بکنو خام خوابوی اللہ مقدمات مسلم دی نوایا لائق دا هم دنو دے اللہ خاص بلکہ اکثر دوینا نکوئی گی خاص اللہ پر اتیار پر بر وقت ہے یقیناً اللہ پورا دستائل شوئن ولو انما فی الارض نو کچرشی اغچ پزمکا کی دی دوننا اقلام قلمنا والبحر دریاب یا مدوشی سید دا او پس ددین و دریابون نورمشی سید نو ختم بنشی صفات دا اللہ کلمات صفات دا اللہ یقیناً اللہ غالب دے و حکمت والا سورة الکاف کی یو سل نحم کیم ذکرو او دامگل تتائید کی مڑو لے مطلب اس دے انسان اتا تجدہ دریابون اڈیر کاری او داونی تا پا گمان دا دین قدیر تمام مخلوق دا غوکی نو دا اللہ صفتنا نفتی مانای دا کنائی دا دیر ندی پیدائشتا سی ندی پیدائشتا سی او نو پرتا کول دوبارا مگر پشاند یو تن یقیناً اللہ اوریدون کے دیوریدون کے آیت نویلی بندہ یقیناً اللہ دن نکش پا پورس کے دن نکی وز پش پکی او کار کی لگولی دستا سی خدمت کی نور اسموگ میں تول روان دیو نیٹی مقرری پوری یقیناً اللہ پاچی کوئی تا سی خبردار دیں دا تول با اللہ تابیری ذالکا دا د دې وجنن چې یقینا الله بلنا هغه درشتنی او چې تاسو عبادت کوئ به د الله نه باطل دي الله اوچت کبیر اولوین آیات دې وی بندا کشته چروانې په دریاب کیس په سبب د مهربانی د الله چې خایتا است الله د خپل نخود قدرت نه او یقیناً پدی کی دلائل دی دا هر نہایت صبرناک و نہایت تابیدار شکور تابیدار یا شکر اسلام او کلا چپٹ کی دیو لگا چپین پشان دا ورونو یا کس دولل پشان دا و لویلو وریدو لویلو اسمور لیکن دلتا تینا دولا دو رابلی دیو اللہ لرا خاص کون کی دی اللہ تا الدین خپل گردن بلا بلا او کلا چی خلاص کی دیو لرا وچی تا ناسا فا بازی دا دوینا مقتصد درمیانی پا کفر و پا اسلام کی من مانکو دورنگی بازی دا دوینا دورنگی دو جبی انکار نکی دایاتون زمن مگر هر یو خطار ماتون که دلوز کفور منکر اے خلقو او یری گئی در اخفلنا او یری گئی دا عذاب دا ورزینا چی بدل بورنکی والدن پلار عم ولدین دا اخفل بچی دا طرفنا او نا بچے دے با بدل ورکون کئی دا پلار دا طرفنا دا سشین زان زانی بے پلار بچی دا جوی بسوزی ہوتی دا بچم او جوی بچی دا پلار میں بسوزی ہوتی دا بچم اللہ دہیشی یعنی نیکوکار با دا بدکار نیس بدلن ہو یقیناً لوز اللہ رشتنے دین دوکہ دین کی تاثر پا جون دا دنیا دوکہ دین کی تاثر جون دا دنیا او دوکہ دین کی تاثر پا اللہ بانی الگرور سخدو کباز شیطان یقیناً دی اللہ سخائی لم دے دا قیامت او ورئی اللہ باران او پوئی گی اللہ پاچی فی الارحام پراہم دا مور کی دین او ما تدری نفسون او نپویگی او نفس ما دا تکسی بغدا چی سبا کئی سبا او ما تدری او نپویگی او نفس نفسون حس نفس مخ کس رمو لگوی حس نفس حس نفس بی ای اردن تموت چی فکم یوز مکب دیمری یقیناً اللہ پوا دیو خبردار منصور عباسی خوب لیدلیو مداری ذکر کئی نور مفسرین ذکر خوب کی دمر فرشتہ ولیدلا ورته وای چې زما سونه عمر دی نه فرشته ورته پنځه ګوتی اوچت کی. بادشاہ ویر شو یاره پیراله خلک جمع کړو علما نه تاسو کې بعضی پنځه کاله بعضی پنځه میاشتې بعضی پنځه ورځې کم او بیش حیران شو. امام ابو حنیفه رحم الله راوس هغه ورته وای جبرئیل د مرګ فرشتي چې پنځه ګوتی اوچت کړي ناره دی د پاره چې دای کی اشاره د کلیاتو د غیب ته چې دا پنځه کلیات دي په دې باندې نه نبی پوه دی نه فرشته پوه ده ځان به نه یې پوه هیڅ څوک نه دی دا علم دا سونه غټه خبره. سوال په دې کې راځي چې د مور په خېټه کې سری په دې څوک نه پوهېږي. اوس خدا سي حالات دي چې نر او ښځه به علمېږي د سوره وخت دی جرسومې معلومېږي د نر او ښځه دارنګ له هغوی سبا له به باران کېږي هوی اندازه ده داغه جواب غیب دیته وای چې فارې کې اسباب نه استعمال کړه چې اسباب استعمال شې نو دې ته بیا غیب نشي ویلې. دا باران چې معلومین آلات لګې موږ آلات لري کوته تشوي وای چې پوي نه نه پوي دارن له دغه سره خپلنې خېټه د ګوره چې نر دې خزر د شاپلار به معلوم ها نو آلاتونه بغیر چې کویږي نو دې ته غیب وي. الله بغیر د اسباب نه پیږي پرې بنده نه پیږي بنده په اسباب باندې اسباب باندې چې معلومیږي هغه ته غیب نشي ویل. سورت ممتاز او د نورو سورتونو نه پرې پینځه کولیا او دارنګلا په تشکری د هو دریاګونو او شرک ظلم عظیم او فتولسو او خبرو باندې سلو روانه ته نواهی او دارن له صورت ممتاز او په لفظ الحديث او په ذکر د حکیم الدنیا اغلو یو خیال او داغه اغه خونه